699 zł. Teraz za jedyne 599 z kodem rabatowym taniej o 100 zł. Bond Media Expert, taniej masz. Żegnamy reklamy. Minęła godzina 11, serwis Trójki przedstawi Michał Przerwa. Sztab kryzysowy w Bielsku-Białej. Służby walczą ze skutkami nawałnicy, która podtopiła miasto. Przed Sejmową Komisją Śledczą do spraw afery wizowej rozpoczęło się przesłuchanie byłego szefa MSZ Zbigniewa Rała. Rosyjska ofensywa w okolicach Charkowa skutecznie powstrzymywana przez Ukraińców. Ale zaczynamy od smutnej informacji. 1 czerwca w wieku 75 lat zmarł aktor Janusz Rewiński. Poinformował o tym w mediach społecznościowych dziś jego syn Jonasz. Służby walczą ze skutkami silnych opadów deszczu w Bielsku-Białej. Wciąż wiele dróg jest nieprzejezdnych. W ratuszu odbył się sztab kryzysowy, mówi Roman Marek-Kwica, komendant tamtejszej Straży Pożarnej. W tej chwili ustawiamy worki z piaskiem tam, gdzie strumień wody może zagrozić posesją bądź drogą. No jesteśmy po posiedzeniu zarządzania kryzysowego Urzędu Miasta, także dyspozycje zostały wydane. Na szczęście nie mamy osób poszkodowanych związanych z tymi opadami, z czego no, należy się cieszyć. To jest najważniejsze. Na południu Polski obowiązuje trzeci najwyższy stopień ostrzeżenia przed silnym deszczem z burzami. Synoptycy prognozują, że do wieczora lokalnie może spaść do 110 litrów wody na metr kwadratowy. Już teraz strażacy odbierają setki zgłoszeń w związku z podtopieniami. Najtrudniejsza sytuacja pogodowa jest w Małopolsce i na południu Śląska, mówiła synoptyk IMGW Agnieszka Prasek. Wysokość opadów do 110 mm wraz z burzami oraz opadem gradu i porywami wiatru do 65 km na godzinę. Ulewny deszcz spodziewany jest także na Podkarpaciu, ziemi świętokrzyskiej i w południowo-zachodnich powiatach Lubelszczyzny, dodała Agnieszka Prasek. Ostrzeżenie stopnia drugiego na opady deszczu do 90 mm, burze i porywy do 70 km na godzinę. Strażacy najwięcej pracy mają w powiecie bielskim, odnotowują tam setki zgłoszeń. Na stacji Bielsko-Biała zalane zostały tory, utrudnienia występują także w komunikacji miejskiej. Marta Żulborska, Polskie Radio. Po 10:00 Sejmowa Komisja Śledcza badająca kulisy tzw. afery wizowej rozpoczęła przesłuchanie byłego ministra spraw zagranicznych w rządzie Prawa i Sprawiedliwości Zbigniewa Rała. Łączymy się z Sejmem, jest tam Jan Olencki, witaj. Dzień dobry. Czego możemy się spodziewać po dzisiejszym posiedzeniu komisji? No, przed rozpoczęciem posiedzenia komisji jej przewodniczący Michał Szczerba powiedział, że były szef polskiej dyplomacji wiedział o procederze sprzedawania polskich wiz obcokrajowcom i zapowiedział też, że podczas dzisiejszego przesłuchania skonfrontuje słowa byłego ministra, według którego afery nie było. Podczas wolnej wypowiedzi na początku przesłuchania Zbigniew Rau powiedział, że działania komisji są motywowane politycznie. Polityzacja i autopromocja w czasie wyborów do Parlamentu Europejskiego. Tej komisji nie pozwala na bezstronne dociekania prawdy materialnej. Ponadto Zbigniew Rau podkreślił, że nie było żadnej afery wizowej, natomiast, tu cytat, miała miejsce kaskada pomówień i kłamstw. Były minister zwrócił uwagę, że postępowanie prokuratorskie prowadzone w tej sprawie dotyczyło nieprawidłowości przy wydawaniu 607 wiz i jak zaznaczył, było to mniej niż 1 promil wszystkich wiz wydawanych w okresie, którego dotyczyło śledztwo. Drugie zaplanowane na dziś przesłuchanie przed komisją będzie niejawne i rozpocznie się po godzinie 14. Zeznawać ma Tomasz Hinz, były prezes grupy Azoty. O czym mówił z Sejmu Jan Olencki. Unijne przepisy dotyczące samochodów elektrycznych zostaną zweryfikowane i zmienione, mówi eurodeputowana Koalicji Obywatelskiej Elżbieta Łukaciejewska. W programie Trzecim Polskiego Radia przypomniała, że przekonywała w Parlamencie Europejskim, że Polska nie jest gotowa na zastąpienie samochodów spalinowych elektrycznymi. W kraju brakuje dla nich infrastruktury, a Polaków na nie nie stać. Zdaniem Elżbiety Łukaciejewskiej trwałe zmiany w europejskim transporcie nie są możliwe bez udziału społeczeństwa. Nawet od użytkowników samochodów elektrycznych często słyszę, że nigdy więcej nie kupią elektryka. Natomiast my powinniśmy się skupić na wykorzystaniu środków, między innymi właśnie z tego jednego z komponentów Zielonego Ładu, aby transport publiczny w miastach, w centrach miast był właśnie niskoemisyjny. Na to są pieniądze, na to są możliwości. Elżbieta Łukaciejewska ubiega się o reelekcję do Parlamentu Europejskiego z pierwszego miejsca podkarpackiej listy Koalicji Obywatelskiej. Rosjanie nie rezygnują ze szturmów na północ od Charkowa, gdzie ponad 3 tygodnie temu rozpoczęli nową ofensywę. Mimo ponawiania prób nie udaje im się zająć przygranicznego miasta Wowczańsk. Ukraińcy bronią się też w Donbasie i na południu frontu w obwodzie zaporowskim.

time anywhere. Do Stone Age w programie trzecim. A my nadal jesteśmy tu w składzie Michał Jakubik, Monika Suszek i Justyna Grabasz i mówimy... Dobrego dnia. I tak do godziny 12. Oczywiście poza tym, że mówimy dobrego dnia, będziemy mówić o innych ciekawych rzeczach, na przykład o tym, jak pobudzić swoją kreatywność w momentach twórczego przestoju. Poza tym o pozytywnych skutkach biegania, to tak między innymi. Na razie jednak muzycznie zwyciężczyni zeszłotygodniowej listy przebojów trójki Kaśka Sochacka i Szuma. Thank you. pozbierać niż rozsypać. Staram się codziennie trochę zapominać. Boję się, że zmięknę, jeśli spojrzysz tak jak wcześniej. Ćwiczę już na taki wariant, odbij się. Teraz podoba twój świat. Znów jest to czysty i cię bierze do tańca. Mój ma kontuzję i się ból wzrasta. A ty jak? Naprawdę życzę, żebyś dobrze się miał. Zdobywaj szczyty i już bądź tym najlepszym. I tylko czasem proszę chociaż zatęskni. A ty jak? Coś poszło aż tak bardzo nie tak, że teraz mijam cię dwie ulice dalej. Żeby nie łudzić się, że da się ocalić jeszcze nas. Kaśka Sochacka w programie trzecim. Często można się spotkać z taką krzywdzącą opinią, że praca artysty, praca kreatywna to właściwie zabawa. I jak tutaj nazywać pracą malowanie obrazów czy wymyślanie piosenek? No wcale tak łatwo nie jest. Czasem oczywiście takie rzeczy przychodzą szybko i łatwo, ale zdarzają się momenty przestoju, spadku kreatywności. I co wtedy? Jak sobie z tym poradzić? O tym dzisiaj rozmawiamy z dr Marią Kmitą, założycielką warsztatów i szkoleń z humoru i śmiechu. Dzień dobry. Dzień dobry. No to może zacznijmy od początku, od przyczyny. Czemu tak jest, że jednego dnia wyrzucamy z siebie dobre pomysły, a innego no nie jesteśmy w stanie nic z siebie wydusić? W ogóle wszystko wisi na naszym nastroju. To jest niesamowite, że ludzie nie dostrzegają tego, jak wiele zależy od naszego nastroju danego dnia. Przykładowo decyzje, które podejmujemy, czy decyzje, których nie chcemy podjąć, ludzie, z którymi chcemy się nie chcemy spotkać, czasami po prostu nasze myśli negatywne, pozytywne i działania związane są z tym, w jakim nastroju jesteśmy w danym dniu. Mhm. Więc jest to niesamowicie ważne. Ważne jest też także w leczeniu różnych osób, prawda? Bo jeżeli osoba ma dobry nastrój, to może na przykład się zgodzić na jakieś leczenie, na jakiś eksperyment nawet, na coś nowego. A jak mamy zły nastrój, to jesteśmy niechętni do zmian, czy do tego, żeby myśleć w inny, bardziej otwarty, kreatywny sposób. Więc ja się zajmuję właśnie tym, że to wpływa na nastrój. I ja się zajmuję głównie humorem, ale też ostatnio snem. Mhm. Bo oba wpływają na to, jaki mamy nastrój. A nastrój wpływa już dosłownie na wszystko. Mm-hmm. No tak, ale czasami się mówi, że artysta no, głodny jest o wiele bardziej głodny, a tutaj jednak humor i zadowolenie może wpłynąć na tę kreatywność pozytywnie. To gdzie tutaj tak jest prawda? Właśnie, ja nie wiem, jak bardzo długo trzeba być głodnym, żeby, jak bardzo krótko można być głodnym, żeby wymyślać cudowne rzeczy. Jednak to są potrzeby jakby takie podstawowe człowieka, żeby się nasycić, żeby się wyspać. I przy dłuższym braku tychże rzeczy, no wiadomo, że po prostu się wykruszamy ze swoją kreatywnością i w ogóle z siłami jakimikolwiek. Więc warto dbać o siebie, ale też humor ma to do siebie i to też jest coś, czego nie zauważamy na co dzień, że on nam stymuluje mózg. To znaczy samo to, że nawet pokazujemy sobie śmieszne memy, dzielimy się tym, czy oglądamy komedię w telewizji, to już sprawia, że stymulujemy nasz mózg do tego, żeby myśleć w inny sposób. Mhm. Bardziej otwarty, bardziej kreatywny, ale też łączą nam się inne rzeczy ze sobą. No przecież w komedii czy w żarcie mamy połączenia niezwykłe, z których się właśnie śmiejemy dlatego, że ktoś to razem połączył, porównując coś do czegoś. Ja pamiętam, jak fryzurę Trumpa porównano do łososia. Położono mu łososia na głowie, bo tak wyglądał. Jakby to było bardzo śmieszne, ale nikt wcześniej o tym nie pomyślał, że można to w ten sposób połączyć. I zawsze jest tak, że ten śmiech nas trochę rozwala na zasadzie tej niespodzianki. Mm-hmm. Bo my się nie spodziewaliśmy czegoś, że dwa koncepty zupełnie oddalone od siebie mogą jakoś razem się komponować, albo nie spodziewaliśmy się, że taki komentarz można dać do czegoś bardzo poważnego. Więc to nas na pewno stymuluje, jeszcze bardziej stymuluje na tworzenie żartów, czyli żartowanie w towarzystwie, no bo to też jest taki niesamowity mechanizm, że my budujemy więź z innymi ludźmi, zacieszamy się razem, czasem nawet nie pamiętamy, z czego się śmialiśmy, ale mamy te w sobie olbrzymie pozytywne emocje i pozytywne wspomnienia. Więc to też służy kreatywności, bo nasz mózg jest wtedy bardziej otwarty, można powiedzieć. Mhm. Czyli humor przede wszystkim, ale czy są jakieś takie kolejne szybkie metody na podniesienie swojej kreatywności, kiedy potrzebujemy no, w ciągu po prostu 10-15 minut nagle się wznieść na jakiś wyższy poziom właśnie tego kreatywnego myślenia? No właśnie żartowanie z innymi, bądź oglądanie czegoś śmiesznego, bo jest mnóstwo teraz rzeczy, które nas śmieszą. Mamy i memy, mamy rysunki zabawne, mamy komedie, skecze, stand-upy, karykatury, w sumie cytaty z różnych, nie wiem, miejsc pracy albo cytaty z dzieci, co powiedziały w przedszkolu. Wszystko może być użyte jak humor i jeżeli się w tym znużymy, w tym wspaniałym absurdzie czasami nawet, to też przychodzą nam do głowy nowe pomysły. Więc jest to takie bardzo ożywcze i każdemu polecam, szczególnie jak jesteśmy w tym swoim trybie cały czas zmęczeni, idziemy prosto do przodu, nie jesteśmy w stanie już myśleć na nowe sposoby, no to jest jedna z takich możliwości, żeby otworzyć ten mózg. Drugą jest optymizm, prawda? Czyli myślenie pozytywne, bo w ogóle myślenie pozytywne otwiera człowieka, tak samo jak negatywne myślenie zamyka nas na nowe pomysły, na nowe opcje. Wtedy jesteśmy bardzo ograniczeni, bo skupiamy się tylko na tym, co jest złe, albo co w naszym scenariuszu się wykrzaczy, to jaki armagedon nas czeka. A w pozytywnym myśleniu my oczekujemy czegoś dobrego, mamy nadzieję i dzięki temu widzimy różne opcje, nawet do rozwiązania jakiegoś problemu, że widzimy, że jest dużo możliwości, żeby jakiś problem pokonać. Mhm. To jeszcze zapytam, czy żeby ten wysoki poziom kreatywności utrzymywał się na długo, można jakoś działać no, regularnie, na przykład wykonując jakieś stałe ćwiczenia lub może po prostu zmieniając swoje nawyki? W ogóle jest parę takich rzeczy, które chyba wszyscy powinni robić dla dobrego nastroju. Przebywanie w pozytywnym towarzystwie to na pewno sprawia, że mamy większą kreatywność i większe otwarcie na nowe rzeczy. Robienie rzeczy, które lubimy, wystawianie się na ten humor, zanurzanie się w tym humorze, czyli codzienna jakaś dawka taka. No i unikanie właśnie tych negatywnych rzeczy, bo my często jesteśmy zanurzeni w tych negatywnych wiadomościach, w tych jakichś problemach, prawda, babramy się strasznie jak badnie własnej rozpaczy i nie możemy się z tego jakby wydostać. A optymizm sprawia, że możemy wyjść jakby na zewnątrz tego i popatrzeć na to trochę z góry, czyli nabrać jakieś perspektywy. Mm-hmm. Czyli to jest ważne. Dobry humor i optymizm przede wszystkim i kreatywność. Zdecydowanie i dużo snu. Przyjdzie sama. A, to też bardzo ważna rzecz. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. Z nami była dr Maria Kmita, założycielka warsztatów i szkoleń z humoru. Miłego dnia i życia. Do widzenia. Miłego. Flying Colors i Goodbye to Music to za nami. Na zegarze prawie 28 minut do godziny 12. Kierunek długowieczność. W kolejnym odcinku cyklu profesor kardiolog Marek Postuła i Krzysztof Łoniewski przypominają, że najważniejszym elementem długiego życia w dobrym zdrowiu jest aktywność fizyczna. Świat nauki wprowadza tu jednak nową zmienną. Czy my dzisiaj spróbujemy wywrócić stolik? Ja nie wiem, czy będziemy wywracać koniecznie stolik, ale na pewno chcemy zwrócić uwagę na bardzo ciekawą rzecz, a mianowicie na to, kiedy te ćwiczenia fizyczne mogą przynosić jeszcze większe korzyści dla naszego zdrowia. Jak się okazuje, to wcale nie rano, czego dowiedli australijscy naukowcy na sporej grupie badanych, to chyba 30 tysięcy z tego, co pamiętam, opierając się na danych pańskiego ulubionego brytyjskiego biobanku. Tak jest. No rzeczywiście ten biobank to jest coś, takie moje narzędzie, czy też zbiór danych, marzenie dla mnie naukowca. I rzeczywiście w tym UK Biobanku jest taka podgrupa osób, którym rozdano celerometry, czyli te urządzenia, które badają aktywność fizyczną w ciągu dnia, czyli dzięki temu badacze, którzy korzystają z tej bazy danych, no wiedzą, ile dany uczestnik w ciągu dnia się ruszał i o której porze. I to posłużyło do takiej bardzo ciekawej analizy, a mianowicie podzielono te osoby aktywne, oczywiście tutaj mówimy o bardzo takiej subpopulacji osób otyłych, z otyłością, czyli osób, które mają problemy z wagą i osób z cukrzycą typu drugiego, czyli to są już takie osoby z zaburzeniami metabolicznymi wynikającymi między innymi właśnie z braku aktywności fizycznej, no nie tylko z nieprawidłowej diety. Tą populację podzielono na trzy takie grupy, czyli te osoby, które ćwiczą pomiędzy 6 rano a 12 w południe i pewnie panie redaktorze, my do tej grupy się zaliczamy, bo ja najbardziej lubię treningi w godzinach porannych, żeby się rozbudzić i mieć siłę i siłę intelektualną na dalszą część dnia. Stąd moja teza o wywracaniu stolika. Dokładnie. No i pewnie ja nie jestem jedyny. Potem druga populacja to były te osoby, które ćwiczą od 12 w południe do 6 wieczorem. No i te osoby, które ćwiczą od 6 wieczorem do 12 w nocy, czyli takie trzy podgrupy stworzono, dzieląc tą dobę oczywiście, w której jesteśmy aktywni na takie okresy, gdzie tą aktywność oceniano. I co z tego wynika? To, co takie było najciekawsze, to no to przede wszystkim to, że badano tutaj wpływ na tak zwaną śmiertelność całkowitą, czyli to w nauce my używamy takiego sformułowania śmiertelność całkowita, czyli śmiertelność z jakiejkolwiek przyczyny i to może być śmiertelność z powodu chorób układu sercowo-naczyniowego, czyli chorób serca, ale może być to też zgon z powodu chociażby nowotworów. Wszystkie te przyczyny analizuje się łącznie i okazało się, że taką najzdrowszą, najbardziej prewencyjną aktywnością w grupie, powtarzam, pacjentów z cukrzycą i z otyłością, to była ta aktywność wykonywana w godzinach wieczornych. Zdecydowanie w godzinach wieczornych, bo okazało się, że to ryzyko jest aż o 60% niższe w porównaniu do tej populacji, która jest zupełnie nieaktywna. Więc na zakończenie, panie profesorze, pan dwa razy powiedział, że chodzi tutaj o grupę osób otyłych z cukrzycą typu drugiego, czy ze stanem przedcukrzycowym. Czy pańskim zdaniem można to implementować na ludzi bez takich schorzeń? No ja oczywiście szybko spojrzałem przed naszym spotkaniem na dane, jak to się ma osób, które po prostu są aktywne. I rzeczywiście ja znalazłem bardzo ciekawą pracę, która potwierdza tą tezę, że jednak ta aktywność fizyczna w godzinach popołudniowych jest dużo korzystniejsza. No z tego względu, że dowiedziono, że w tych godzinach popołudniowych nasz organizm, można powiedzieć, jest dogrzany, czyli jest już tak bardziej gotowy na tą aktywność fizyczną, czyli jest już my tą taką zwykłą aktywnością, nie dedykowaną aktywności fizycznej, jesteśmy już na tyle rozbudzeni, nasze mięśnie są na tyle gotowe, aby przyjąć dodatkowe obciążenie, że te korzyści przekładają się na to, że ten wysiłek w godzinach popołudniowych jest najbardziej efektywny, jeśli chodzi o wpływ na długowieczność. Profesor Marek Postuła i Krzysztof Łoniewski. A na trójkowej antenie teraz Krzysztof Zalewski. I kochaj. Kochaj mnie tak, jak nikogo nigdy przedtem. Kochaj mnie, jakbym był tego wart. Oddychaj ze mną zaczarowanym powietrzem. Obłędnie kochaj, bo jutro mogę zniknąć. Statki w butelce,

Grupa The Ravenettes w audycji Dobrego Dnia. Love in a Trash Can. A już teraz pora na prozę czytaną w Trójce. Zapraszamy szczególnie sympatyków musicalu 1989. Pierwszy odcinek już za nami, no to pora na kolejne. Zróbcie dym, zróbcie szum, niech się Polska odbudzi. Nie zostawiamy w tyle swoich ludzi. Mamy wreszcie niezależne, samorządne związki zawodowe. Awanturnikom trzeba skrępować ręce. Rada Państwa wprowadziła dziś o północy stan wojenny. Proszę Państwa, 4 czerwca 1989 roku skończył się w Polsce komunizm. Marcin Napiórkowski, Katarzyna Szyngiera i Mirosław Wlekły. 1989. Pozytywny mit. Czyta Przemysław Bluszcz. Muzyka Łukasz Borowiecki. Może to nie raj. Trzy generacje polskich opozycjonistów. Dwudziestoparoletni Frasyniukowie, trzydziestoparoletni Wałęsowie i czterdziestoparoletni Kuroniowie. Bohaterowie tej opowieści mieszkają wprawdzie w różnych miastach, ale w każdym z nich równie trudno jest kupić wędlinę, mydło albo wózek dziecięcy. Wyobrażamy ich sobie stojących w jednej kolejce. Wszystkich razem. Bo choć sami jeszcze o tym nie wiedzą, ich losy są splecione. Za tymi głównymi bohaterkami naszej historii ustawmy jeszcze szpaler bohaterek drugoplanowych. Zostaną na drugim planie tylko dlatego, że w jednym musicalu nie zmieściłoby się aż tyle niezwykłych osobowości. Roztargniona dziewczyna w okularach ze sceny otwierającej ten rozdział też tu jest. To Alina Pieńkowska, pielęgniarka, która niedługo wymyśli sposób, by przetransportować do oblężonej Stoczni Gdańskiej ulotki. Za nią stoi Anna Walentynowicz, jedna z liderek związkowych Suwnicowa w Stoczni. I jeszcze tramwajarka Henryka Krzywonos. Zepsuła jej się lodówka. Trzeba ją było odwrócić do góry nogami, żeby zaczęła chłodzić. Niezbyt wygodne. Henryka idzie więc do sklepu, w którym akurat ma być dostawa. Stoi dzień i noc. Kiedy podchodzi do lady, lodówek już nie ma. Jest pralka typu frania. Bierze więc franie. Ale lodówki nadal potrzebuje. Po jakimś czasie próbuje więc szczęścia ponownie. Ze wsparciem rodziny stoi przez cały tydzień. Gdy wreszcie nadchodzi jej kolej, do kupienia jest tylko ostatnia frania. No to kupuje drugą, sama nie bardzo wiedząc po co. A tu przed sklepem stoi facet, który akurat potrzebuje pralki. Rzuca się na Henrykę. Pyta, czy zgodzi się za coś zamienić. Za cokolwiek. Bo on ma na przykład dwie lodówki. Kurtyna. Dziewczyny w wielkich okularach w dłoniach trzymają plastikowe lub wiklinowe koszyczki. Tego lata popularnością cieszą się sukienki w kwiatki szyte samodzielnie lub przez zaprzyjaźnione krawcowe ze zdobytych materiałów. Na zdjęciach z tamtego czasu wszyscy są do siebie podobni, zauważa Agnieszka Wiśniewska, autorka biografii Henryki Krzywonos. Mężczyźni we flanelowych koszulach, do tego sweter, marynarka albo niebieska bluza robocza. To nie przypadek, lecz część magii PRL-u. Świata, w którym ścieżki bogatych i biednych, profesorów i robotników przecinały się znacznie częściej. Łączyły ich równie długo wyczekiwane mieszkania na tych samych osiedlach, takie same wystane w kolejkach meble, bardzo podobne ubrania, jakie akurat rzucili. Bez tej bliskości nie byłoby solidarności. Może to nie raj, ale da się przyzwyczaić. PRL ma dla cierpliwych sporo obietnic. Jedną z nich jest awans społeczny. Lech i Danuta są jego beneficjentami, podobnie jak Władek i Krysia. Jacek pochodzi wprawdzie z rodziny inteligenckiej, ale głęboko w ten awans wierzy. Jeśli czeka się wytrwale, nie wykonuje gwałtownych ruchów, nie zwraca na siebie uwagi władz, w PRL-u można się całkiem przyjemnie urządzić. Czy o tym właśnie myślą, stojąc w kolejce? Anna Walentynowicz pewnie nie. Ma inne zmartwienia. choć zbliża się do wieku emerytalnego, za nielegalną działalność związkową straci niedługo pracę w gdańskiej stoczni imienia Lenina. Henryka Krzywonos spokojnie czeka. Jeszcze nie ma pojęcia, że wkrótce, pod wpływem impulsu, zatrzyma na środku jednego z gdańskich skrzyżowań tramwaj, ratując upadający strajk, stając się jedną z ikon obywatelskiego oporu i sprowadzając na siebie lawinę nieszczęść. Danuta Wałęsa ma sporo trosk. Zdobycie dla dzieci ubranek, butów, kaszek czy wartościowego jedzenia staje się coraz trudniejsze. W dodatku Danuta widzi, że Lech coraz częściej jest nieobecny i fizycznie, i myślami. Domyśla się, że mąż znów angażuje się w ryzykowną działalność opozycyjną, ale ten, jak zwykle, nic jej nie chce powiedzieć. Krysia chciałaby mieć coś ładnego, ale Władek nie ma cierpliwości do czekania. Zręczny, pomysłowy, zawsze gotowy brać jakieś dodatkowe fuchy. Na horyzoncie ma już wymarzoną pracę. Etat kierowcy ciężarówki w przewozach międzynarodowych. Gaja Kuroń może porównywać tę kolejkę do innych, w których przez dwie dekady czekała z Jackiem lub bez niego. W wieloletniej kolejce czekało się na przydział mieszkania albo ogródka działkowego, bo w PRL-u kolejki ustawiały się po wszystko. Nasi bohaterowie zdecydowali, że dłużej czekać nie będą. Marcin Napiórkowski, Katarzyna Szyngiera i Mirosław Wlekły. 1989. Pozytywny mit. Czyta Przemysław Bluszcz. Muzyka Andrzej Weber-Mikosz, cytaty z musicalu 1989 oraz Łukasz Borowiecki. Proza w Trójce wraca jutro o tej samej porze, a my niezmiennie zachęcamy do nasłuchiwania. Wracam do siebie, zabieram cię, ale długo idę, długo. Kusi mnie diabeł w chłopięcej skórze, chce mnie podrzucić, ale w odwrotną stronę. We'll be right back.